Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Like a bird in the morning, singing, fearing nothing, hunters around me dwelling, fearing nothing. Never know it if I shall see another dawn, and never know it if I shall see another dawn. Spread my wings to the wind and fly. No, I won't give up. No, I won't surrender. Yeah. Benvinguts a una nova edició de Jazznàtics que avui es traslladarà fins al Quebec per escoltar la música en directe d'aquesta cantant Dominique Fils-Aimé, que va ser una de, o és considerada una de les millors intèrprets de música jazz canadenca, també dins els estils del blues o del rhythm and blues. Una noia nascuda i criada a Montreal, al Quebec, tot i que els seus pares provenien d'Haití. Com dèiem, ha disputat... Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics, que avui ens portarà la música en directe d'una noia quebequesa anomenada Dominique Fils-Aimé. L'escoltarem amb la seva música per aquest artista que recordem que va guanyar un dels premis importants de la música canadenca, el Juno Award, per la millor interpretació de jazz vocal, el seu àlbum de l'any, el 2020. Nascuda i criada a Montreal, els seus pares provenien d'Haití, va néixer el 10 de juliol de 1984 i és una veu dolça entre les llegi. Nameless, el 2018, Stay Tuned, el 2019, el 2021, Three Little Words, i el 2023, un magnífic All Roads Run Deep. Ens han portat i ens han conduït fins a un àlbum en directe que avui escoltem, concretament Live at the Montreal International Jazz Festival 2025, publicat aquest disc. Ens ha portat la introducció i ens portarà peces com el My Mind at Ease, Birds While We Wait, Mind Made Up, Grow Mama Grow i d'altres. És la música Jazznàtics, avui especial amb el directe de Dominique Fils-Aimé. Soc Rafael Corbí i això és Jazznàtics. Peace and quiet. What I gotta do? Get rid of you. What I gotta do? of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings. Sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings. I just can't figure out, is it too late or too early? Could be right on time. Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave. Thinking if you rise, I rise. We'll be waiting for the morning. He'll crumbling strength. Thinking if you rise, I run, I run. Makes it all worthwhile. It's a lovely talk till we walk the walk and in. Feared if the tree's still standing after such a storm. There must be a way, I don't have to stay. Just a few steps to reach that door. All you need to know, I've made up my mind, I'll be gone tomorrow. I've made up my mind, you won't get to see me go. I've made up my mind, all you need to know. I've made up my mind, my mind, my mind. I've made up my mind, my mind. Do, do, do. Been a lot of hope and darling, round dreams coming true. It's a lovely talk till we catch a wall and it. Fear if the light's still pouring under such a cloud. There must be a way, I gotta play just to. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Are we a bird without a sky? I can be warm without the sun. We'll drift by without the breeze. We will drift by without the breeze. I can shine on without the light. We can be free without the hassle. We can stand tall lying down. We can stand tall lying down. Oh, oh, oh, oh, oh. In the rose that lead to wisdom. dust has settled into my mind. No worth blaming you. Harshness settled into my mind. Things were said and now we're through. Oh, 'Cause if you leave, I fall. I can tell the past is putting pressure on me to feel at all. Should I get away from it all? Why would I stay? Watch me walk away, leave the pain beyond. To walk away, leave it all behind. To walk away, ba da ba da ba da ba. Oh. Things aren't on the same, not the same anymore. Things are not the same, not the same anymore. Things are not the same, not the same anymore. Is it better or worse than before? Things are not the same, not the same anymore. Was it all meant to fall down? Was it all bound to break down? Singing, protagonista absoluta del nostre espai aquesta setmana, amb aquest en disc de 2025, aquest en directe des de Montreal, al Quebec, en Dominique Fils-Aimé. Avui ha omplert l'hora musical de Jazznàtics i ho farà amb una darrera peça, que és amb la qual ens acomiadem. Ens en quedarà una d'escoltar d'aquest concert en directe, però que bé, ja ho farem un altre dia, veritat? Moi je t'aime serà la darrera de les cançons. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tota una setmana més a Jazznàtics. Esperem que hagi disfrutat d'aquest directe i que us hagi permès conèixer, si no la coneixíeu ja, a Dominique Fils-Aimé. Tu m'aimeras comme moi, je t'aime, mais je ne serai plus là pour boire ta tempête. Non, je ne serai plus là, la la la la, te prendre dans mes bras. Non, je ne serai plus là pour toutes tes prises de tête. Non, je ne serai plus là, la la la la, danser avec toi. Car la vie accueille, accueille ceux qui s'aiment vraiment. Vraiment, oui, la vie je l'accueille, je l'accueille. J'étreins au pied du vent, oui, la vie accueille, accueille ceux qui s'aiment vraiment. Vraiment, oui, la vie, je l'accueille, j'étreins au gré du vent. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras un peu mieux. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras comme moi. Je t'aime, mais je ne serai plus là pour moi. No, no.